Babosani ke ozali makile kotambola na nzoto na ngai. Babosani te ezali ayawa ya loti ye. Masia Subaru. Kiki waka e. Kiwaka manambo naleke sana kokufana yo kiki manambo lobali lobali ako mona bika alongo la kimo apasi na motema hawana moni yo kiki suamata mongo Ata singa otita na ina wenze Wangle Kiwaka manamo Naleke sana kokufana yo Kiki manamo Lobali lobali ako mora bika Narongo laki mwa pasi Na motema Awana manio, hiki suona tamongo Malata singa pika nga inaweze Yeah. Panza, Panza, Singate, Otase, Oko le Oma Futa, Singate, Otase, Oko le Oma Futa, Singate, Otase, Oko le Oma Futa, Singate, Otase. Merci, merci à Subaru. Alors, Milan, nous mettons chéri. Attaquez. Oh.